z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowy podział szpitali w walce z koronawirusem pokazało Ministerstwo Zdrowia. Firmy, które przygotuje teren pod budowę mostu pontonowego na Wiśle, wybrały władze Warszawy. 500 000 funtów przeznaczą Brytyjczycy na program błyskawicznych badań na obecność koronawirusa. Resort Zdrowia zaprezentował nowy podział szpitali w walce z koronawirusem. Jak wyjaśnił wiceminister Waldemar Kraska, wcześniej główną jednostką, która zajmowała się pacjentami, były szpitale jednoimienne. W nowym podziale pojawią się 3 poziomy zabezpieczenia szpitalnego. Najwyższy to szpitale wielospecjalistyczne, mówił Waldemar Kraska. Są to szpitale, w których będą musiały się znajdować oddziały internistyczne i chorób zakaźnych, oddział chirurgii ogólnej, oddział położnictwa i neonatologii, oddział neurologiczny, oddział kardiologiczny, intensywnej terapii, ale także oddział ortopedyczny z ortopedią narządu ruchu. Na liście znalazło się 9 placówek we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie Koźlu, Białymstoku, Tychach i Poznaniu. Waldemar Kraska poinformował, że w drugim poziomie znalazło się 87 szpitali z oddziałami internistyczno-zakaźnymi. W nim będziemy leczyć pacjentów, którzy właśnie wymagają tej opieki typowo internistycznej, lekarza chorób zakaźnych, ale także wymagają pomocy tak zwanej ojomowej, czyli ewentualnie podłączenia do respiratora. Tych miejsc w tych szpitalach będzie ponad 4 tysiące. Pierwszy poziom będzie opierać się na ponad 600 szpitalach powiatowych. Znajdą się tam miejsca izolacji, gdzie pacjenci z podejrzeniem koronawirusa będą oczekiwać na wyniki testu. Władze Warszawy wybrały firmę, która przygotuje teren pod budowę mostu pontonowego na Wiśle. To na nim zostanie ułożony tymczasowy rurociąg, którym ścieki ze stolicy popłyną do oczyszczalni Czajka. Wykonawca pojawi się na miejscu już jutro, mówi rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Będzie zwoził niezbędne materiały do budowy samego mostu, do przygotowania przede wszystkim terenu. Będzie stabilizował grunt. Wykonawca musi wykonać wszystkie niezbędne prace, tak aby wojsko mogło rozpocząć budowę mostu pontonowego. Budowa mostu pontonowego powinna natomiast ruszyć we wtorek. Z kolei teraz prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie dokonują oględzin systemu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka. Na miejscu są funkcjonariusze policji i biegły z zakresu gospodarki wodnej, poinformowała prokuratura. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powiedział, że związek po 40 latach nadal dba o sprawy pracownicze, ale jednocześnie zajmuje się upamiętnieniem historii najnowszej. W Zabrzu odbywa się nadzwyczajna sesja walnego zebrania delegatów regionu Śląsko-Dąbrowskiego z udziałem premiera. Przewodniczący w swoim wystąpieniu nawiązał też do sytuacji na Białorusi. W jego ocenie robotnicy z tego kraju potrzebują silnego wsparcia polskich związkowców. Tak jak inni nam pomagali w 1980 roku, dlatego Solidarność przy pomocy strony rządowej i wielu innych staje na wysokości zadania. Mimo sytuacji, która jest bardzo trudna, nie wpuszczono naszego konwoju humanitarnego na stronę białoruską. Powołaliśmy specjalne konto, które od dzisiaj jest na stronie tysol.pl. Płaciliśmy jako Solidarność z naszych składek wszystkich członków związku 1 000 000 zł. Będzie potrzeba, będziemy wpłacać więcej. Piotr Duda poinformował, że w poniedziałek wybiera się do Mińska. 40 lat temu, 3 września 1980 roku, strona rządowa podpisała porozumienie ze strajkującymi w Jastrzębiu Zdroju. Brytyjski rząd przeznaczy 500 000 funtów na program błyskawicznych badań na obecność koronawirusa. Ludzie mają być badani regularnie, nawet jeśli nie mają objawów. 20 minut i już wiemy, czy mamy koronawirusa, czy nie. Tak działać mają testy. Testy, które w zamierzeniu wykonywane mają być masowo pośród dojeżdżających do pracy, pośród uczniów, nauczycieli, czy też klientów centrów handlowych. Dopóki nie mamy szczepionki, to nasza najlepsza szansa, by usunąć nieco obostrzeń dotyczących społecznego dystansu. Szczególnie, że nadchodzi zima, która będzie wyzwaniem. Przekonuje w BBC minister zdrowia Matt Hancock. Wykonywane regularnie i często powtarzane testy mają dać pewność pracownikom. Wiem, że mój kolega przy biurku obok właśnie przed chwilą przeszedł badanie. Czuje się bezpieczniej. Dla rządu to ważne, bo brytyjskie ulice nadal są o wiele bardziej puste niż zwykle. Z opublikowanych właśnie danych wynika, że z pociągów korzysta na Wyspach 40% ludzi, którzy podróżowali rok temu. Gabinet Borisa Johnsona niepokoi się wpływem na gospodarkę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni, chłodniej nad morzem w okolicach 18. W ciągu dnia w całej Polsce zachmurzenie umiarkowane, na północy duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Głównie na północy i zachodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, na północy możliwe też burze i ulewy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wspierajmy razem polskie szkoły. Dołącz do akcji Mediamarkt i Zenek Dzieciom, w ramach której przekażemy 100 laptopów najbardziej potrzebującym podstawówkom. I ty możesz wziąć udział w akcji, kupując w Mediamarkt, bo liczy się każdy twój zakup. Szczegóły na mediamarktdziecią.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po 16, a w trójce The Doors z albumu Strange Days. Rozpocznijmy tę część popołudnia w lekko odrealnionym cyrkowym klimacie. Utwór Unhappy Girl. Of your own device. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład lodówka Samsung No Frost 2 metry. Klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić ćwiartkę z kurczaka za 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour oraz wybrane zabawki z rabatem do 50%. Można, można. Oferta ważna od 4 do 5 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Pst, w twojej aplikacji Lidl Plus czeka nowa okazja do oszczędzania. Kupon Plus. Jak to działa? Kupujesz, skanujesz zakupy w aplikacji. Te sumują się w danym miesiącu. Efekt? Oszczędzasz więcej z dodatkowymi kuponami. Już teraz wszystkie wędliny w plastrach Peacock i Peacock Pure 30% taniej. I gulasz wieprzowy z szynki też 30% taniej. 6,99. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś będzie trochę piosenek, których można było nie usłyszeć. Jedną z takich piosenek jest utwór Pudel z Guadalupe z albumu Viribus Unitis, przepraszam, grupy Pudelsi. A o tym, co jeszcze czeka Państwa w Trójce do 19:00 za chwilę. Jestem pudel z Guadalupy, nogi proste mam jak słupy. Jestem piękny i puszysty, ojcem moim radler bystry. Jestem pudlem z Guadalupy, noszę skota piękne buty. Jestem pudlem z gradowodem, jeżdżę złotym samochodem. Moja matka to wodołaz, ślepia czarne ma jak smoła. Moje dzieci pekińczyki, porypane małe friki. Jestem pudlem z gradowodem, jeszcze złotym samochodem. Mieszkam w zamku szlosem Fidel, mam tam piękny czarny gibel. Pudel z Guadalupe, ciekawe słowo friki, które zostało spolszczone w tekście piosenki friki, czyli dziwolągi. Myślę, że to powinno się przyjąć, zresztą dawno już powinno się przyjąć. Utwór ma ponad 20 lat. Jest zgrabne, dwusylabowe, no nieco krótsze niż słowo dziwoląg. A dziś w Trójce, do Trójki zaprasza Michał Migała, to ja. Audycję realizuje pani Elżbieta Malinowska, a wydaje ją Monika Rutke. Dziś między innymi rocznica śmierci Mieczysława Foga. 30 lat temu zmarł pieśniarz Warszawy i nie tylko Warszawy. Dzisiaj upamiętniono go tablicą pamiątkową przy ulicy Majdańskiej. Jak już zwykłem powtarzać, ja w domu od dziecka, ja, moja siostra, my mieliśmy po prostu dziadka Miecia, a Mieczysław Fok był na scenie. Bardzo grubą kreską odgraniczał życie zawodowe od życia rodzinnego. No nie jest to modne dzisiaj rzeczywiście. Porozmawiamy również z doktorem Rafałem Parwi, ekonomistą z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Na temat rynku nieruchomości, czego się spodziewać, jakich ruchów cen w związku z przedłużającą się pandemią. A Martyna Mastalerz z udziałem uczniów krakowskich szkół spróbuje podsumować tegoroczne wakacje. Spędziłam je z moją rodziną nad morzem w Polsce i w górach a co roku jeździłam za granicę. Oddamy też hołd sztuce filmu. Połączymy się z reżyserem Lechem Majewskim i porozmawiamy o rozpoczynającym się festiwalu filmowym w Wenecji oraz jego ostatnim filmie Dolina Bogów. To przed godziną 18. A teraz klasyk. Smashing Pumpkins w utworze, powiem to po polsku, dlatego że liczebniki wolę mówić po polsku. 1979, mój rocznik. Pumpkins 1979. No, jeden z ich największych hitów. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Historia ukryta jest w przedmiotach. Często nie potrafimy jej odczytać. Jednak są wśród nas ci, którzy poświęcają energię i czas, by historię wydobyć z mroku. Pokazać to, co zapomniane i zagubione. Doceńmy ich. Bierzmy przykład. Opowiadajmy naszą historię. Zgłoś kandydata do wyróżnienia i zagłosuj. Bohaterony 2020 imienia Powstańców Warszawskich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji. PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. A teraz już Men Without Hats i Iwan Doroszczuk. Ta grupa miała bardzo dziwny, jeden z najdziwniejszych teledysków w historii muzyki, a sam Iwan Doroszczuk, Kanadyjczyk, ale nazwisko brzmi znajomo, bo to owoc licznej emigracji ukraińskiej do Kanady. Utwór The Safety Dance. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, safe to dance. We can dance if we want to, we've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it, everything will work out right. I see, we can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking a chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Will it save the dance? It's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Man Without Hats, The Safety Dance. 23 minuty po 16 w programie trzecim Polskiego Radia. A już teraz relacja z upamiętnienia na warszawskim Grochowie tablicy ku czci Mieczysława Foga, bo dziś przypada 30. rocznica śmierci nie tylko mistrza piosenki, ale również żołnierza Armii Krajowej i Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Tablicę odsłonięto przy ulicy Majdańskiej 5. To tu w ostatnich latach życia mieszkał Mieczysław Fog, mówi jego prawnuk Michał Fog. Tu, gdzie stoimy na Majdańskiej, to te ostatnie lata życia pradziadka tu spędzone. I ten czas spędzaliśmy już tylko w gronie rodzinnym. Także tutaj wizytowaliśmy w tym bloku no minimum raz na tydzień. I jak już zwykłem powtarzać, ja w domu od dziecka, ja, moja siostra, my mieliśmy po prostu dziadka Miecia, a Mieczysław Fok był na scenie. Bardzo grubą kreską odgraniczał życie zawodowe od życia rodzinnego. Michał Fok dodaje, że jego pradziadek był nie tylko wspaniałym artystą, ale też wielkim patriotą. Za kraj walczył już od 18 roku życia, bo to i wojna 20 roku w obronie Wilna i Mińska i potem śpiewanie dla żołnierzy z Hanką Ordenówną w roku 39, wracającym z frontu, później powstanie, a później no, krzewienie tego ducha patriotycznego przez piosenkę. Uroczystość na warszawskim Grochowie uświetnił występ warszawskiej kapeli Stargówka. Mówi jej szef Paweł Pasztaleniec. Współpracujemy z Michałem Fogiem, z prawnuczkiem Mieczysława Foga. Jesteśmy laureatami Złotego Liścia Retro. No i cóż, no jesteśmy dlatego, bo gramy te piosenki. Z sentymentem wracamy do tego repertuaru. Cały czas jest w naszym zasięgu, jeśli chodzi o koncerty, to są piosenki właśnie Mieczysława Foga wykorzystywane. To od paru lat zaczęło bardzo dobrze funkcjonować. W różnych aranżacjach młodzież sięga po ten repertuar i bardzo dobrze, chwała im za to. Z odsłonięcia tablicy dumni są mieszkańcy Grochowa. Wielu pamięta jeszcze Mieczysława Foga. Pamiętam, taki miły pan na 11 piętrze nade mną mieszkał. Na pogrzebie byłam. Bardzo miły zawsze, dzień dobry do tych dzieci, taki no wspaniały sąsiad. Były kontakty sąsiedzkie. On sobie równych nie miał. To gwiazda, faktycznie. Jak Fog, to ja już siadam i słucham, tym bardziej, że się znało. Mieczysław Fog naprawdę nazywał się Fogiel, ale w 1926 roku przyjął pseudonim artystyczny Fog. Zadebiutował na profesjonalnej scenie, występując w chórze Dana w przedwojennym kabarecie Qui pro quo i odtąd śpiewał przez 60 lat. W 1938 roku Mieczysław Fog debiutował jako solista, zwyciężając w ogólnopolskim plebiscycie słuchaczy Polskiego Radia. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej miał specjalną misję – koncertowania w powstańczych domach, szpitalach i schronach. Zagrał wtedy 104 koncerty. Za udział w Powstaniu Warszawskim otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W czasie okupacji nie tylko podnosił na duchu mieszkańców Warszawy swoim śpiewem, ale także wspierał i ukrywał swoich żydowskich przyjaciół, za co został uhonorowany po wojnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Mieczysław Fog w trwającej ponad 60 lat karierze dał około 16 tysięcy koncertów. Był znany z warsztatowej perfekcji i elegancji wykonywanych utworów. Występował do 86 roku życia, co nie ma precedensu w dziejach polskiej estrady. Jesienne róże są jak usta twe kochane, drzewa purpurze, ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Psa krew, czort karty rozdobiło, a teraz przyszło nam Laocze i Klucznik. Miłość w czasach zarazy spędzić, jak Boga kocham. Na świecie ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej. I psa krew krótszo kracze, przyszłość czarny, tak. Cóż nadzieję wypadałoby mieć? A skąd ją brać? Chociaż ja to ją mam, a mam po sobie śpiewam. Ja w grzesznym, a hańbo pod wiek grzechu, po tym człeku kapkę dechu do szeregu i tu moralnie nie dezerteruj. Wiem, że stuleci źle z gęby patrzy, Boże uchowaj nas od podejrzanej prawdy. wiatr historii zawieje skrzydła, rosną ludziom ptakom, bortki trzęsną się wszystkim podejrzanym pentakom w nocy noc i w ludziach czarna noc. Gamba spojrzysz do chrogaty, wsiakłość! Człek opuchu, ty marny dezerterze, moralny. Człek opuchu, ty marny dezerterze, moralny. Jeśli zjadacz chleba w anioła nie będzie przerobiony, to precz nas rozjobią kruki i wrony, kruki i wrony. Łatatara, łatotry, łatotro, łatotry, łatatara, łatotry, łatatara, łatotro, łatotry. Stara. Owszem, czasem jest ciężko, bo kondycja ludzka lepiej dycha, ale wymówki nie będzie. Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła, to pracę dla wszystkich dziejów od standardu godności własnej. To dzień młodość zespół, swój batutą serca gra. Na zespół gra i śpiewa ta. Mam nadzieję, że Państwu również jest lepiej. Jest już 16:30, a nawet 31 minut po 16:00 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czwartek, czyli dziś mamy mniej chmur. Najlepiej pod tym względem będzie na południowym wschodzie. Najgorzej na północy. Tam też spodziewane są przelotne opady, a nawet burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy także w Tatrach. Wiatr słaby, umiarkowany, ale nad morzem dość silny i porywisty. Temperatura maksymalna od 16 do 21 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w zachodniej połowie kraju duże. Tam spodziewane są również przelotne opady. Temperatura minimalna w nocy to 8 stopni na wschodzie, 14 na zachodzie, a w kotlinach górskich od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem powieje dość silnie. W Sudetach porywy wiatru osiągną prędkość 90 km na godzinę. A jutro, w piątek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza, czyli nieco cieplej niż dzisiaj. Chłodniej będzie w kotlinach górskich do 17 stopni, wiatr również słaby. Na wybrzeżu i kotlinach sudeckich okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informacja z Hagi. Shocking Blue, autorzy hitu Venus, który był później wykonywany przez Girls Band Bananarama. Tu w utworze Send Me a Postcard. Utwór jest na temat, dlatego że za chwilę dowiemy się o tym, co było na wakacjach wśród młodych ludzi, bo już za nami te dziwne wakacje w cieniu pandemii. Czas chyba na tradycyjne wypracowanie na początek roku szkolnego. Jak minęły wakacje? Felieton przygotowała dla Państwa Martyna Masztalerz. Wakacje upłynęły bardzo szybko. Tak mogłyby zaczynać się chyba wszystkie wakacyjne wypracowania. Ale w tym roku na pewno będą miały jeszcze jeden wspólny mianownik. Pandemię. Cześć, jestem Iga, mam 10 lat. Moje wakacje w dobie pandemii koronawirusa różniły się niż co roku. Spędziłam je z moją rodziną, nad morzem, w Polsce i w górach, a co roku jeździłam za granicę. Cześć, jestem Pola. Najpierw w Niemczech byłam u rodziny i tam, no wiadomo, tak jak u nas musieliśmy nosić maseczki w sklepie, tak to normalnie wszystko, tylko nie mogliśmy iść nad wodę czy coś. Później pojechałam w góry i miałam jeszcze jechać nad morze, ale właśnie przez koronawirusa nie pojechaliśmy, bo tam było kilka ludzi zarażonych i zrezygnowaliśmy. Jestem Szymon i moje wakacje spędziłem dobrze, ale mogłyby być lepsze, gdyby nie ten koronawirus. Gdyby go nie było, to bym mógł pojechać na wakacje do Chorwacji, na Chorwację i mógłbym je spędzić w większym gronie. Wiele miejsc było ograniczonych, dlatego że na przykład ograniczona ilość osób albo po prostu miejsca były zamknięte. Szymon, Pola i Iga zgodnie przyznają, że te wakacje były inne niż zwykle i czegoś podczas nich zabrakło. Jak twierdzi psycholog dr Rafał Abramciów, zabrakło po prostu luzu. Co się okazuje, że u dzieci większa nieraz ta świadomość lęku jest przed zachorowaniem, przed zakażeniem już u dorosłych. To jedna sprawa. A druga rzecz, no to niestety straciły te wakacje w tym roku przez COVID-19 ten wymiar przyjemności, wymiar takiej beztroski, no bo przecież wakacje mają się przede wszystkim kojarzyć nam z wypoczynkiem, z beztroską, z przyjemnością, no a niestety to, co się dzieje obecnie no na całym świecie, przecież nie tylko w Polsce, no ma wpływ na to, że to tracimy, więc no tu jest ta strata. Z kolei socjolog profesor Piotr Długosz jest zdania, że chociaż minione wakacje nie były może idealne, to i tak pozwoliły dzieciom wziąć potrzebny oddech, bo przede wszystkim mogły spotykać się z kolegami i koleżankami. Z badań wynikało, że dzieci są spragnione tego kontaktu, że chcą być z rówieśnikami, że jak pytałem się jeszcze kiedy była kwarantanna, co chciałyby zrobić, jak się uskończy, no to przede wszystkim spotkać się. Także no takie wakacje dały szansę, że się, prawda, mogły spotkać, czy tam gdzieś na podwórku. No wyjeżdżały też na kolonie, czy na półkolonie, czy na jakieś obozy. No było to organizowane. Na pewno tutaj ten deficyt został w jakiś sposób tam wypełniony. Deficyty wypełnione, wakacje minęły. Czas się odnaleźć w szkolnej rzeczywistości. Musimy chodzić w maseczkę, zwakować ręce i uważaj na koronawirusa i pamiętaj, że on dalej jest i dalej się możemy nim zarazić. Już się do tego tak trochę przyzwyczaiłam. Martyna Masztalerz, Radio Kraków. To był reportaż na temat wakacji spędzanych przez młode pokolenie, a tym, którzy płynnie przeszli z kryzysu wieku młodzieńczego do kryzysu wieku średniego, dedykuję piosenkę Faith No More, Midlife Crisis. Yes, my hand is not let this go undetected. Faith No More, Midlife Crisis. Dla wszystkich 40 i więcej letnich dedykuję ten utwór. A być może parę siwych włosów również dojdzie właścicielom nieruchomości przez pandemię koronawirusa. O tym porozmawiam z panem doktorem Rafałem Parwi z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Halo? Panie doktorze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się, to już dobrze. Panie doktorze, jak do tej pory koronawirus wpływał na ceny nieruchomości w Polsce? Tak, tu widać, że najpierw te ceny się zachwiały, rynek stanął w miejscu, ponieważ no, nawet ten lockdown zmusił wszystkich do tego, i deweloperów, i nabywców, i popyt przede wszystkim, dlatego też obecnie wykazuję niższy popyt na mieszkania, czyli część osób no, się wstrzymało, bo nie wie co dalej, jak z pracą, jakie będą warunki tej pracy i przede wszystkim wynagrodzenie. No a część inwestorów również się wstrzymało, bo myślą, że skoro będzie mniejszy popyt, no to po co mamy tutaj tworzyć większą podaż? To tym samym można by powiedzieć wówczas, że ceny powinny by się zmniejszać, bo będzie większa podaż. Natomiast wszystko się wyhamowało i w związku z tym te ceny minimalnie spadły. Ale teraz tutaj można jeszcze wyszczególnić, na jakie mieszkania i tak dalej. Otóż jak wszyscy zostaliśmy w domach, no to każdy sobie pomyślał, że lepsze by było tak, mieszkanie z ogródkiem, mieszkanie z balkonem, z jakimś lodżą. No i w związku z tym te mieszkania jak gdyby się zatrzymały, może nawet niektóre ceny w zależności od oczywiście miejscowości były nieco wyższe niż w styczniu, natomiast takie mieszkania, które nie mają tego balkonu, nie mają już ogródka, czegokolwiek, nie są parterowe i tak dalej, no to wówczas oczywiście obniżyły swoją wartość. Ale to też tylko i wyłącznie też jest spowodowane tym, że popyt między innymi na nie zmniejszył się. A zatem mieszkania parterowe, kiedyś niechętnie kupowane, teraz po prostu zaczynają być atrakcyjne. Tak, teraz są atrakcyjne i widać wyraźnie, że no, ten popyt był większy, a nawet przede wszystkim na jakieś, już nie mówiąc tutaj o domach. Oczywiście też, ale z tym, że minimalnie te ceny, można powiedzieć, się obniżyły. Stąd też ten popyt został też ograniczony z powodu tego, jak powiedziałem, gdyż każdy myśli na razie o przyszłości, właściwie o swojej egzystencji. Mm-hmm. I zarówno sprzedający, jak i kupujący po prostu trzymają karty w ręku, jak rozumiem, i nie chcą, nie chcą ich wyłożyć na stół. Tak. A porozmawiajmy troszeczkę o rynku wynajmu. Idzie październik, nowy rok akademicki, więc powinna być tradycyjna fala studentów szturmująca duże miasta, natomiast to niekoniecznie może dojść do skutku, prawda? Dokładnie, jeżeli tutaj faktycznie uczelnie no, dojdą do wniosku, czy tam powiedzmy rektorzy oczywiście, że tak jak na przykład Cambridge, że utrzymują zdalne nauczanie na przykład do czerwca 2021, no to faktycznie będzie to katastrofa dla wynajmujących, bowiem no, nie ukrywam, że głównie przede wszystkim w dużej mierze, w dużych miastach, no to utrzymujemy się ze studentów, dlatego że to są dziesiątki tysięcy osób, które przyjeżdżają do miasta i wynajmują te lokale. Nawet po kilka osób niektórzy, którzy mają bardziej zasobny portfel, jedna osoba wynajmuje dane mieszkanie, ale zawsze są wynajmowane. Natomiast teraz to byłaby katastrofa, no nie tylko dla tych, którzy wynajmują, ale też ogółem, dlatego że tutaj te pożytki wszystkie, które płynęły nie tylko z wynajmu, ale też z tej infrastruktury, czyli na przykład jakieś puby, jakieś sklepy spożywcze, apteki i tym podobne, wszystko żyło dzięki tym właśnie osobom wynajmującym, a teraz no, będzie to o tyle mniejszy popyt. Mhm. A zatem studenci stanowią na tyle liczną grupę najemców, że mogą rzeczywiście doprowadzić do ruchu tych cen, jak rozumiem. Cen, tak, cen wynajmu mogą mieszkań. Doprowadzić do ruchu tych cen mieszkań. Oczywiście. No i wynajem to jest to w Polsce, no jeżeli chodzi o studentów, to jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład osoby fizyczne pracujące, czy w ogóle osoby, które przemieszczają się, no to jeszcze tutaj patrzymy, że koniecznie musimy mieć swoje mieszkanie, a nie wynajem. Chociaż tak naprawdę poprzez prowadzone badania swoje mieszkanie zwraca się dopiero po 20 latach. Także widać, że tu wyraźnie, że można też, no, jeżeli nas na to stać, wynajmować, a w międzyczasie odkładać na jakieś swoje mieszkanie już w wymarzonym miejscu. Czyli możemy zmierzać ta obniżka, spodziewana obniżka na rynku wynajmu. Oczywiście ja tutaj nic jeszcze tutaj na 100% nie przewidujemy, ale ta spodziewana obniżka cen wynajmu może nas zbliżyć chociażby do modelu niemieckiego, gdzie większość społeczeństwa wynajmuje długoterminowo mieszkania, a nie je kupuje. Tak, może nas zbliżyć do tego modelu, do w ogóle modelu zachodniego czy światowego, tak jak to również w Stanach Zjednoczonych, gdzie to nie, że jesteśmy przywiązani do miejsca zamieszkania i biadolimy, że tak powiem w cudzysłowie, że nas firma wysłała na przykład do innego miasta albo gdziekolwiek, gdzie jest to potrzebne, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Tam osoby się przemieszczają do innych miejscowości, wynajmują to mieszkanie, a nie są przywiązane do danego miejsca. No bo faktycznie my odwrotnie, jak jesteśmy w 80-90% przywiązani do danego miejsca, do naszego mieszkania, to później patrzymy, a jakie to są wysokie koszty dojazdu na przykład, albo jakieś tam utrudnienia z tym związane, a w związku z tym i w ogóle strata czasu. Bardzo duża strata czasu nawet na dojazd. Czy to same korki już nawet, które powodują kilkugodzinne przejazdy do pracy i z powrotem. Tak, mamy taką po prostu kulę u nogi, jesteśmy uwiązani kredytem i nie możemy nic na to poradzić, nie jesteśmy wtedy mobilni. W takim razie, panie doktorze, ja życzę panu, sobie i państwu tego, żeby stać nas było i na ratę wynajmu mieszkania, i na odkładanie czegoś na własne cztery kąty. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję. Ja również dziękuję. To była rozmowa ekonomiczna. Jeszcze o ekonomii dziś przed 19 będzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem współpraca białorusko-niemiecka. Pan Artur Cymbał, który białoruski muzyk, który wyprowadził się do Niemiec i zaczął tworzyć w Niemczech w utworze Harasho Adnamu.